Κάνεις παιχνίδι με τα μάτια, δεν μιλάς. Γνωστούς και φίλους όλο πιάνεις και ρωτάς. Αν θέλεις κάτι να μου πεις, πες μου το τώρα. Τα μάτια όλα τα έχουν πει σε λίγη ώρα. Τα χιλιόμετρα είναι λίγα και η απόσταση μικρή. Κάνε εσύ το πρώτο βήμα και θα κάνω την αρχή. Τα χιλιόμετρα είναι λίγα και η απόσταση μικρή. Κάνε εσύ το πρώτο βήμα και θα κάνω την αρχή. Μπορείς να μπεις στα όνειρά μου όποτε θες. Μπορεί τα μάτια σου και ψέμα να πουλάνε. Γυρνά και δες στη μοναξιά τους πως πονούν. Όλοι είναι άνθρωποι και όλοι αγαπάνε. Τα χιλιόμετρα είναι λίγα και η απόσταση μικρή. Κάνε εσύ το πρώτο βήμα και θα κάνω την αρχή. Τα χιλιόμετρα είναι λίγα και η απόσταση μικρή. Κάνε εσύ το πρώτο βήμα και θα κάνω την αρχή. Απόσταση μικρή, κάνε εσύ το πρώτο βήμα και θα κάνω την αρχή. Τα χιλιόμετρα είναι λίγα και η απόσταση μικρή. Κάνε εσύ το πρώτο βήμα και θα κάνω την αρχή.